Kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale popote ulipo, karibu kuifuata taarifa hii ya habari ya Ijumaa hii ambayo tunaanza na muktasari wake. Panashuhudiwa shimo tofauti kwenye baadhi ya barabara zilizoko kati ya manispaa jiji kuu Bujumbura, na wanaotumikia sehemu hiyo na pamoja na madereva wanaomba shimo hizo zikarabatiwe kabla maji hayajazidi unga. Mashirika ya kutetea haki za watoto mtaani Butelele kaskazini mwa jiji Bujumbura wanaomba sehemu ya kuhifadhi taka zinazotoka jijini hapa Bujumbura idhibitiwe kama watoto hawajaathirika. Na katika ukurasa wa soka leo jioni ndipo patafanyika draw ya nchi ambazo zitakazo shiriki kombe la Afrika la awamu ya 32. Na huko ugenini tutamulikia nchini Sudani, Algeria pamoja na nchi ya Kenya. Kuna hayo bila shaka na mingineyo mengi zaidi, ambatana na mihadi tamati upande wa upili, mitambo ya Nguzo Vema na Epitasi Ndaishimiye. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya mabwana wa mtaa wa Kinama jijini hapa Bujumbura wanaelezwa kuridhishwa na mwenendo wa kina mama wanaojishughulisha kushiriki mashirika ili wapige hatua kiuchumi. Kina mama hao huwa wakiwasaidia mabwana tofauti kwa kuwapatishia ajira, hususan kazi za kusafirisha bidhaa mbalimbali wanazouza. Mama mmoja wa huko Kinama yabaini kuwa shughuli hizo za kijasiriamali hazizoroteshi lolote kuhusu maendeleo au huduma za nyumbani, akieleza kuwa huwa akitekeleza kazi hizo kwa ushiriki na mumewe. Na mashirika ya kutetea haki za watoto mtaani Butelele kaskazini mwa jiji Bujumbura wanaomba sehemu ya kuhifadhi taka zinazotoka jijini hapa Bujumbura idhibitiwe. Hayo yalibainiwa Alhamisi katika mkutano ulioendeshwa na waziri wa haki za binadamu, jinsia na mshikamano, baada ya ziara ya rasmi aliyofanya kwenye jalala hilo. Martin Nivyabandi aliahidi kuwa kutalindwa sehemu hiyo italindwa ili watoto wasiendelee kuokota mabaki ya chakula katika taka hizo. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misagu. Baada ya mkutano aloendesha na wadau wa sekta haki za watoto, walinda usalama pamoja na viongozi tawala wakitokea kuzuru jalala mtaani Buterere, watetezi wa haki za watoto waliomba jalala hilo lizingirwe ili kukinga wanaokota mabaki ya chakula katika jalala hilo. Kwa mujibu wa watetezi hao haki za watoto, iwapo patajengwa ua wa kuzingira jalala hilo, suluhu ya watoto na kina mama ambao wanarandaranda katika jalala hilo litaweza kupatikana. Waziri wa haki za binadamu na mshikamano anasema kuwa swala hilo ni sugu. Lakini hata hivyo, waziri Martin Vyabandi anasema kuwa sehemu hiyo inapashwa kulindwa ili kukinga raia. Anazidi na kusema kuwa shirika Setemu linalazimika kushughulikia ukingo wa jalala hilo. Waziri anatuliza nyoyo watetezi wa haki za watoto akisema kuwa jalala hilo litalindwa. Waziri Martin Vyabandi alifahamisha pia kuwa kutaandaliwa orodha ya familia zenye watoto wanaorandaranda katika jalala hilo ili wasaidiwe. Isanganiro. Imetimia ni saa 7 na dakika 26 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 26 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa habari hizi unaweza kuzipokea mubashara kupitia tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org, au waweza kubonyeza mtandao wa kijamii Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, au kupitia ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro, na pale utakuta habari kemkemu zimechapishwa zikiambatana na picha. Na kwa sasa tukusie yanayojiri mikoani. Kazi za kutoa visomo zimesitishwa Ijumaa hii asubuhi kwenye shule la upili la Ninga lililoko mji wa Ine tarafani Kihanga mkoani Bubanza. Chanzo cha kisa hicho ni kukamatwa kwa walimu wawili wa shule hilo waliokamatwa na askari polisi wakishutumiwa kumuendesha vipigo mwanafunzi wa kidato cha 4. Mmoja wa waliokamatwa anashutumiwa pia kuwa na njama za kumuendesha ubakaji mwanafunzi huyo, jambo ambalo linakanushwa na washutumiwa anayeshutumiwa pamoja na kiongozi wa shule hilo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza, B Space Karitasi Kabanyana. Na tutoke mkoani Bubanza tujelekeze moja kwa moja mkoani Bururi, ambapo wazazi wa mkoa wa Bururi wanajukumu la kuhamasisha watoto wao kuendelea kusoma pamoja na kupenda masomo kwa lengo la kupata maarifa tosherefu ili wawe na mustakabali bora katika maisha yajayo. Wito huo ulitolewa Alhamisi na rais wa jamhuri katika ziara rasmi aliyoendesha mkoani humo Bururi. Pierre Nkurunziza alieleza kuwa matokeo ya mitihani ya kimataifa mtihani ambayo unatoa fursa ya kujiunga na elimu ya chuo kikuu sio ya kuridhisha mkoani Bururi ukilinganisha na miaka iliyopita. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kusini mwa Burundi, Jean Pierre Misago. Na huko mkoani Ngozi, vijana wenye jinsia ya kike pamoja na wavulana kutoka mkoa wa Ngozi waliokuwa wakiishi mitaani pamoja na waliositisha visomo wanapata kwa sasa misaada itakayowawezesha kukidhi maisha ya kila siku. Na hapo ni baada ya kupewa mafunzo yaliyodumu na shirika OIDEBE pamoja ikishirikiana na UNICEF na shirika hizo ziliweza kutoa mali ya namna ya kutengeneza gari, useremala pamoja na kushona nguo. Na mafunzo hayo waliyapata kwa kipindi cha miezi misita. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na tunaposalia mkoani Ngozi ni kwamba 90% ya viwanda vya kukoboa kahawa mkoani Ngozi vyaendelea kazi bila dosari zozote. Hayo yamebainiwa na kiongozi wa muungano wa mashirika ya wakulima wa zao la kahawa mkoani Ngozi. Iwapo kiongozi huyu anatamka hayo kwa niaba ya wakulima, wanaeleza kuwa kutofurahishwa na bei rasmi ya kahawa nchini Burundi, wakielezwa bei hiyo ni ndogo. Na habari hii ni kwa mujibu wa Evariste Nzikubanyanka ambaye kwa sasa amepiga kambi huko mkoani Ngozi. Na kama nilizo kuelezea kwenye muktasari, panashuhudiwa shimu tofauti kwenye baadhi ya barabara zilizoko katikati mwa manispaa ya jiji ya kiuchumi Bujumbura. Madereva wanaotumia barabara hizo pamoja na wanaotumikia kando na shimu hizo wanaelezwa kukerwa na hali hiyo, wakieleza kuwa mvua inaponyesha shimo hizo huwa zikijaa maji. Na raia hao wanatolea wito wahusika kukarabati barabara hizo kabla maji hayaji jazidi bunga. Mwenzetu Elini Bele Nibigira amepitia sehemu tofauti na kutuandalia ripoti ifuatayo. Kwenye barabara iliyobatizwa Peuple Murundi, kando na Hotel Novotel, panapatikana shimo zinazozorotesha usafiri hususan kwa wanaotembeza gari barabarani humo. Shimo hizo zaonekana pia kwenye mzunguko wa barabara, na hapo ni kando ya sehemu inayojulikana kama kumbukumbu la uhuru wa taifa. Hali hiyo yashuhudiwa kwenye mzunguko wa barabara iliyoko mbele ya kituo cha sanaa Paredeza katika lugha ya Kifaransa. Shimo hizo zapatikana pia kwenye barabara inayojielekeza kwenye kanisa la Kikatoliki Katedrale Regina Mundi, ukitokea mbele ya makazi ya benki ya kiuchumi BCB. Mmoja baadhi ya madereva wanaotumia barabara hiyo yaeleza kusikitishwa na hali hiyo. Kilianza kadogo kadogo, inaenda kinapanuka panuka. Lakini tukishimama hapa, gari zinapita hapa, zinaenda zinakwepea vile vinogu. Tunaomba watumike. Kwenye kituo cha mabasi yanayosafisha abiria kuelekea kusini mwa jiji la Bujumbura na mbele ya benki Bende, panapatikana shimo yenye upana inayosababisha huduma za usafiri kufilisika. Mtu huo anayetumikia kwenye eneo hilo aeleza kuwa shimo hizo zinawasumbua mno. Na siku kinamaliza wanazipa, wanaleta magari ya michanga, magari wanaweka, kisha panachimbika tena. Kuna ajali ambazo zimesha jitokeza hapa? Sijaziona. Kawaida panapaswa tengenezeshwa kwa zupa, napitaka gari mingi sana. Tunaomba wanafanya vitu vya mapalikingi bajo bapatengenezeshi. Madereva hao na wanaofanyia kazi kando la shimo hizo wanabaini kuwa shimo hizo huwa zikijaa maji mvua inaponyesha. Raia hao wanawatolea wito wahusika kukarabati barabara hizo kabla maji hayajazidi unga. Shukrani Elini Bere Nibigira kwa ripoti hiyo. Na katika ukurasa wa kimataifa ni kwamba waandamanaji wanaendelea kujitokeza, na hapo ni baada ya rais wa nchi ya Sudani Omar al-Bashir kujiuzulu. Polisi watumwa katika maeneo mbalimbali ili waendelee kudhibiti usalama nchini Algeria. Na nchini Kenya, madaktari wawili wamekamatwa na washambuliaji wa kundi la kigaidi. Mengi zaidi na habari za kimataifa na Ernest Pablo Bajuwabu. Umati mkubwa umeendelea kuwepo katika mitaa ya mji mkuu wa Sudani Khartoum na kupuuza amri ya kutotoka nje wakati wa usiku iliyotangazwa na baraza jipya la jeshi nchini humo. BBC inaeleza kuwa kiongozi wa muda mrefu Rais Omar al-Bashir alipinduliwa na kukamatwa jana Alhamis baada ya miezi kadhaa ya maandamano. Lakini waandamanaji wanasema baraza la jeshi ni sehemu ya utawala uliong'olewa madarakani. Kwenye mitandao ya kijamii kama Twitter, baadhi ya raia wameapa kuendelea kuandamana mpaka watakapopata uhuru kamili. Nchi ya Algeria inaendelea kukumbwa na maandamano licha ya rais wa nchi hiyo Abdelaziz Bouteflika kuchukua hatua ya kujiuzuru kwa shinikizo la maandamano. Kwa mujibu wa RFI, wananchi wa Algeria wanajiandaa kushiriki maandamano ya Ijumaa ya 8 huku polisi wakiapa kukabiliana na waandamanaji. Waandamanaji wanaendelea kuomba kujiuzuru kwa utawala mzima wa Bouteflika. Nchini Kenya, madaktari wawili wa Cuba wametekwa nyara na washukiwa wa kundi la Al-Shabaab katika mji wa Mandera. BBC inasema kwamba mkasa huo umetokea mapema leo asubuhi wakati madaktari hao wakielekea kazini katika mji huo uliopo katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. BBC inaendelea kusema kuwa walinzi wa madaktari hao wamewawa na washambuliaji wamefanikiwa kutoroka kwa kutumia gari aina ya Probox. Tutamatisha habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo rais wa taifa hilo Donald Trump ambaye alimpokea mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in jana Alhamis katika White House ametangaza nia yake ya kufanyika mkutano mpya na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, akibaini kwamba hana mpango wa kuondoa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini. RFI inaeleza kuwa tangu kushindwa kwa mkutano wa Hanoi mwishoni mwa mwezi Februari, majadiliano kati ya Marekani na Korea Kaskazini yamesimama. Kabla ya ziara ya Moon jijini Washington, washauri wake walisisitiza haja ya kuanzisha tena majadiliano hayo. Shukrani Ernest Pablo Bajuwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na tuhitimishe taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo. Draw ya makundi ya finali za Afrika AFRICOM 2019 kwa nchi zitakazoshiriki michuano ya kombe ya Afrika itapangwa leo hii Ijumaa nchini Misri majira ya saa 12 saa ya kimataifa sawasawa na saa 2 saa ya hapa nyumbani. Draw hiyo itakuwa kwenye viungo vinne, kila kiungo kikiwa na timu 6. Burundi imepangwa kwenye kiungo cha 4 na Zimbabwe, Namibia, Guinea-Bissau, Tanzania na Angola. Na nchi andalizi Misri imepangwa kwenye kiungo cha kwanza pakiwemo timu Mbabe kwa soka ikiwa ni Gabo, Senegal, Tunisia, Nigeria, Morocco. Na mitanange hiyo ya kombe ya taifa na kombe ya Afrika kumradi itatimua vumbi mnamo tarehe 21 mwezi Juni hadi 19 Julai nchini Misri. Na katika kombe la kule Uingereza au kumradi katika kombe la kule nchini kule Ulaya ambapo ni Europa League, jana ndipo meshuhudiwa michuano ya robo finali katika michuano hiyo ambapo timu ya Napoli imecharazwa na Arsenal mabao 2-0 na timu ya Benfica ikafanikiwa kuicharaza AT Frankfurt 4-2 na timu ya Slavia Prague ikacharazwa na Chelsea 1-0 na Villarreal ikacharazwa magoli 3 kwa Villarreal ikacharazwa magoli 3-1 na timu ya Valencia. Nani hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi wangu mitambo Epitas Ndayishimiye aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Nenge na Kumana. Tukutane hapo saa 10 kamili katika habari kwa ufupi. Kwa elini.